Cahiliye devri deyince Seyyidina Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyri, Abdurrahman bin Avfi, Ebu Beydetül Cerrah'ı cahiliye yaşamış bir insan gibi görmek doğru değil. Bunlar cahiliye döneminde dikenler arasında boyatıp gelişmiş güller gibi görülmeli. İstidatları varmış, kabiliyetleri varmış. İlk mesajı duyar duymaz, kimisi Hazreti Ebu Bekir gibi açık elini göğsüne vurmuş, bana demiş. Ve diğerleri de bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, bir sene sonra aynı tavırla elini göğsüne vurmuş, Hazreti Ömer gibi bana demiş. Ve bu sözleri adeta bir ahdü peyman gibi, beyat ediyor gibi. Hayatlarının sonuna kadar o mevzuda hep sadık kalmışlar. Onlara söz söyletmemeli, onları sorgulamamalı. Eğer haklarında olup biten şeylerle alakalı bir şey denecekse Hazreti Pir gibi, bazılarınınki içtihattı, bazıları da o gün dini düşüncelerine aykırı gelmemek üzere aşiret, kavmiyet mülahazası onu öne çıkardılar. Beni Ümeyye'nin eskiden beri Beni Haşim'e karşı bir tavrı vardı. Öyle demeli, Hazreti Pir'in yumuşatması içinde ele almalı, açık, net, sarih, takdiyede bulunmamalı. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği terbiye açısından وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا İçimizde onlara karşı bir güllük iş olmasın. Bizi yargıladığın merhametine, mağfiretine mazhar kılmanı istediğimiz gibi aynı zamanda aynı istek ve dileklerimiz onlar içinde. Evet, bir de وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ اَذْكُرُوا مَحَاسِنَهُمْ Sizden evvel gelip geçmiş, öbür aleme yürümüş, ruhların ufkuna yürümüş, o insanları mesavileri varsa değil, mahasinleriyle yad edin denmiş. Emir ve irşat bu istikamette ise bize farklı düşünmek doğru olmaz. Doğru düşünme mecburiyetindeyiz. Hem öyle düşünmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Bugünden durup o günde cereyan eden hadiseleri içinde yaşamış vakanüs gibi değerlendirip birilerini bir yere, birilerini bir yere koyma recmen bil gayb olur. Bu da doğru değildir. Karanlıkta taş atma. İsabet edip etmeyeceği belli değildir. Böyle bir taş döner bizim kafamıza gelir çakılır. Ettemkin ve tedbir ve teyakkuz. Teyakkuz da tasavvufun ilk basamağıdır. Uyanık olmak, uyunu sahir eden olmak. Selam. Allah bizi uyunu sahir eden eylesin. Gözlerin kapalı yaşadığı bir dönemde yaşıyoruz. Hafizanallah. Maasileri, maasi dalgaları takip ediyor. Yani isyan dalgalarını, isyan dalgaları takip ediyor. Mesavileri, mesavi dalgaları takip ediyor. Geçmiş kavimlerin, helak olan kavimlerin başlarına gelen bela ve musibetlere sebebiyet veren hadiselerin beşini, onunu birden yaşıyoruz. Vakıa, hani onların en önemli şeyleri Allah'ı inkar etme, peygamberi kabul etmeme gibi şeylerdi. Olmayınca onun altında kim bilir ne mesaviler irtikap ediyorlardı. Yani Seyyidina Hazreti Nuh'a uymayanlar, onun mesajına karşı hayır diyenler, رَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اَجْرَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ deyip beş tane büyük peygamber hep ecirsiz, mükafatsız, adanmışlık içinde kendilerini o işe vakfetmiş olmalarını anlatma içinde irşat meselesini bir yönüyle nefsi bütün arzularına tercih etme İsar'da bulunma hissi içinde onları çağırıyorlar. Böyle bir çağrıya icabet etmemek, böyle bir sadece inanmama mevzuyla alakalı değildir. Değişik mesavileri vardır, bohemlikleri vardır, hırsızlıkları vardır, haramilikleri vardır. Eyke ve Medyen'le alakalı Şuayb Aleyhisselam'dan bahsedilirken orada, ölçüde ve tartıda, ölçü, tartı, mizan, tanımama meselesinden bahsediliyor orada. Demek ki inkarın yanında esasen taşıdıkları bir kısım kafir sıfatları. Zinayı mazur görme gibi, hırsızlığı mazur görme gibi, rüşveti mazur görme gibi, başkalarının malına, mülküne el koymayı mazur görme gibi, kendilerinden başka başkalarını hakkıyla tanımama gibi, hakkı, adaleti görmeme gibi ne kadar kafir sıfatı varsa, Allah sıfatlara göre hüküm verir. Çok iyi bildiğiniz gibi Hazreti Pir'in ifadeleri içinde, her müminin her sıfatı mümin değil, her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Bazı kafirler vardır ki çok centilmendirler. Bugün de onlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela sizin alem şumul insanlık çapında yaptığınız hayırlı hizmetleri takdirle yad eden insan sayısı hiç de az değil. Bu bir mümin sıfatıdır. Geleceğin sulhu umumisinin, selameti umumiyesinin böyle bir meseleye bağlı olduğunu ve bunun o mevzuda çok önemli bir rol oynayacağına inandıklarından dolayı bir vefakarlık, fedakarlık, cüvammertlik hissi olarak açıktan açığa bunu ifade ediyorlar. Bir de beri tarafta mümin görünen kimseler var. Kendileri kendileri bulunduğu yerde karalamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda ellerinde zift tulumbaları, dünyanın değişik yerlerinde de o hizmetin çehresine zift püskürtmek suretiyle hüsnü kabul gören o insanların midelerini bulandırmaya çalışıyorlar. Bu apaçık bir kafir sıfatıdır. Bir zalim sıfatıdır, bir facir sıfatıdır, bir fasık sıfatıdır. Vallahi hükmünü sıfatlara göre verir. Kalbinize bakar Allah Celle Celaluhu. Neyse kalbiniz ona göre. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْدُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ Dış yüzünüze değil, mescide gelmenize değil bir yönüyle, öyle görünmenize değil, olmanıza göre muamele yapar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْدُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْدُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ Ve farklı bir rivayetle وَاَعْمَالُكُمْ Allah kalplerinize, tavır ve davranışlarınıza bakar. Adalet var mı, yok mu? Hak var mı, yok mu? İstikamet var mı, yok mu? Halal, helal, haram, haram bilme var mı, yok mu? İnsanlara saygı var mı, yok mu? Ona göre muamelede bulunur. Muamelede bulunur, hemen öyle cürüm işleyen insanı da derdest edip cezalandırmaz. Meyil üstüne meyil verir. Bu açıdan o ekvam-ı salife diyelim, geçmiş kavimler, Hazreti Nuh'tan itibaren meseleyi sadece Allah peygamber kabul etmemeye vermemek lazım. Bir kısım böyle küfür sıfatı olarak alışa geldikleri şeyler vardı ki müşriklerin sözlerinden de o anlaşılıyor. Efendimizin muasırı olan müşriklerin sözlerinden de. Onları terk etmek istemiyorlar. Bir bohemliğe kendilerini salmışlarsa ki öyleydi büyük ölçüde. Beytullah'ın çırılçıplak kadınlar tarafından tavaf edilmesi meselesi, tavaf gibi bir şey, dönüp durma. Belaya evlerinin açıktan açığa olması, umumi evlerin, bağışlayın, utanıyorum genel ev demeyi, açıktan açığa. Bütün bunları terk etmek yani Allah bir, peygamber bir dedikleri zaman o mesaja karşı da saygılı olmaları gerekiyordu. O mesajın muhtevası içinde bütün münkeratın terk edilmesi, bütün memur oldukları marufun da yerine getirilmesi gerekiyordu. İşte bu onlara çok ağır geliyordu. Öbürlerinde de ben bu mevzuda sizden hiçbir ecr-i mükafat istemiyorum. Gelin kabul edin. Fakat dönüp bakıyorlardı, alışkanlık haline getirdikleri o kadar çok mesavileri vardı ki terk edemiyorlardı. Allah onları bir selle helak etti, toptan. ne kadar isyan eden varsa ve ne kadar o dönemde o ağır şartlar altında baskılara rağmen, hani sizin maruz kaldığınız baskılar ölçüsünde belki daha ağır baskılara rağmen iman eden insanlar, onlar o sefineyi selamete bindiler ve aynı zamanda selamet çağlayanları içinde kendilerini Cenab-ı Hakk'ın inayetine teslim ettiler. Bismillahi mecraha ve mürsaha ile yürüdü. Onun dur dediği yerde de durdu. Ve orada insanlar indiler ve yeniden insanı hakikatlara doğru ortam oluşturdular. Kale kapıları gibi kapılar açtılar. İnsanları Allah'a çağırdılar. Ve o düşüncelerini, duygularını oralarda tutturdular. Günümüzde yapılan şeyler yapılıyordu. Yalan, raiç, hıyanet, mültezem, her yerde hak meşhuldü. Yalan, raiç, hıyanet, mültezem, her yerde hak meşhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman. Din harap, iman serap olmuş. Haramlar helal gösterilmiş. Hukuklar ayaklar altına alınmış, üzerinde raks edilmiş. Adalet görülmezlikten gelinmiş. Kendileri gibi düşünmeyen insanlar ademe mahkum edilmiş. Ademe mahkum etmekle kalmamış. Eğer kanun ve nizam, dünya kamuoyu müsaade etse, yeniden bir kısım çarmıhlar veya dar ağaçları oluşturmak suretiyle insanları berdar etme gibi duygular ve düşüncelerle oturup kalkmalar oluşmuş. Cinayetler, hıyanetler, denaetler zirve yapmış alemi İslam'da. O dönemde öyle olunca Allah Celle Celaluhu onları toptan helak ediyor. Bütün bütün o diken tarlasını biçiyor, kurutuyor. Sonra arkadan gelenler orada yeniden gül fidelleri dikiyorlar. Orayı gülistan, bostan, bahistan haline getiriyorlar. Enbiya-i Zam'ın o bereketli elleriyle oluyor. Evliya-i Fikam'ın onları takip eden insanların bereketli elleriyle oluyor. Ad kavmi geliyor. Hakka suresinde Semud'u önce zikrediyor. Onları biz zelzele ile yerin dibine batırdık diyor. Zelzele ile yıktık. 39'daki Erzincan zelzelesini, İzmir zelzelesini, pek çok insanın helak olmasını düşünün. Topyekun o kavmi zelzele ile Semud'u yerin dibine batırıyor. Ve amma adun fe ehliku bi rihin sarsarin atiye sakharaha aleyhim seb'a leyalin ve temaniyete eyyem. Peşi peşine korkunç rüzgarlar, hortumlar, tayfunlarla onları da yerle bir ettik. 7 gece 8 gün üzerine devam etti. O da üzerinde durulacak bir şeydir belki ama fakat tefsir açısından ifade ettiği espriye bağlı. Ben üzerinde durmayacağım sadece. Allah Celle Celaluhu onları da mütemadi rüzgarlarla yerle bir etti. Evet, Ad öyle, Nuh öyle oldu, Hud öyle oldu, Semud öyle oldu, Hud da öyle oldu. Lut kavmi, Sodom, Gomorra, onlar da yerin dibine batırıldılar. Herhalde meteorlarla, gök taşlarına maruz kaldılar. Ve modern araştırmalar, zannediyorum bilim teknikte okumuştum, Lut Gölü'nde hala bir kısım radyoaktif maddelerin bulunduğundan bahsediyorlar. Onlar mevcudiyetlerini korumuşlar. Onlar da iman etmemenin yanında ayrı bir çirkin fiil, bir farklı, hayvan ötesi bir buhemliğin peşindeydiler. Ki hayvanlar bile bunu yapmaz der ülema-i kiram. Öyle bir fiil peşindeydiler. Allah Celle Celaluhu ailesiyle beraber, eşi müstesna, onun oradan ayrılmasını ve sonra onları yerin dibine batırması bir oldu. Eyke halkı da, onlar da, Şuayb Aleyhisselam peygamberdi. Onlar da ölçüde, tartıda, mizan bilmez, mizan tanımaz insanlardı. Allah Celle Celaluhu onları da Kur'an-ı Kerim sayhayla diyor. Nasıl bir sesse, nasıl bir gürültüyse hepsini yerle bir etti. adeta biçilmiş ekine döndüler, devrilmiş ağaçlar gibi devrildiler. Hakile yeksan tabirini kullanırız. Hakile yeksan oldular. Onlar da öyle. Bunlar Allah peygamber kabul etmemenin yanında farklı cinayetleri, denaetleri, şenaetleri de vardı. Günümüzde İslam dünyasında olduğu gibi menhiyat kapıları sonuna kadar açıktı. Eşlere ihanet gırtlağa vurmuştu aynı zamanda. Haram unutulmuştu, helal hiç bilinmiyordu. İnsanların hukukuna tecavüz etme meselesi meşru sayılıyordu. Günümüzde olduğu gibi Hazreti Ruhu Seyyidül Enam Er-Raşi vel-Mürteşi Finnar dediği halde bu meseleye aynı zamanda fetva verenler çıkıyor ve bu bir hediyedir falan diyorlardı. İslam dünyası böylesine karma karışıklık içinde belaya kesbi istihkak etmiş, altı üstüne getirilmeye kesbi istihkak etmiş bir pozisyonda bulunuyor. Evet, fuhuş, münkerat gırtlakta, uyuşturucu ilk mekteplere kadar inmiş. İdare ediyoruz diyenlerin kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Onlarla mücadele ettikleri insanlar, berikilerin derin gaflet uykusuna, kendilerin derin bir gaflete saldıkları dönemde, ülke dört bir yanıyla milletin aleyhinde cephanelik haline getirildiği dönemde, zavallı İslam dünyası uyuyor. Kapadokya'da uyuyor, uyuyorlar. Ve uyandıkları zaman iş işten geçmiş. İş işten geçmiş, insanlar ölüyor, kan gövdeyi götürüyor. Celal Nuri'nin ifadesiyle kan seylapları insanları sürükleyip götürüyor. Tarihin değişik dönemlerinde hiç durmadığı gibi bir kere daha çağlayan haline gelmiş, katmış insanları sürükleyip götürüyor ve kenara çıkmaya da imkan vermiyor. Yine de buna rağmen o görmeyenler, o sağır kulaklar sıfır problem diyorlar. Ve bunun ötesinde görmeyen bir kısım gözler sağır kulaklarda o fezai ve fecai görmedikleri gibi aynı zamanda bu kandırmaca lafları da anlamıyor, değerlendiremiyor, doğru zannediyor, sıfır problem diyorlar. Bela ve musibetler. Bela ve musibetler gelebilir ama meseleyi başka bir yere getireceğim. Bir hadis rivayet ediliyor. Buyuruyor ki, ben Cenab-ı Hak'tan niyazda bulundum. Allah'ım geçmiş kavimler gibi, Hazreti Nuh kavmi gibi, Ad kavmi gibi, Ad-i Ula, Ad-i Sani, Semud kavmi gibi, Lut kavmi gibi, Eyke kavmi gibi benim ümmetimi toptan helak etme. Çok yalvardım. Kim bilir belki diğer meselede dediğimiz gibi hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın yalvarıp yakarmasını sürekli ihtimal mülahazaya alıyor ve söylüyordu ki o mesele bir yönüyle gayretullah ufkuna ulaştı. Final gecesi Cebrail Aleyhisselam indi. Allah seni ümmetin hakkında mahzun etmeyecektir bişaretini verdi. Cenab-ı Hak o bişaretten nasiptar olanlardan bizleri eylesin inşallah. O mevzuda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimi işte o geçmiş ümmetler gibi öyle helak etme dedi. Ne kadar yalvardığını bilemiyoruz o mevzuda. Ne kadar içini döktü. Ne kadar tazarru ve niyazda bulundu. Bir insanın inanması için kendisini adeta öldürürcesine esasen bu yönüyle öyle Kur'an-ı Kerim لَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ neredeyse kendini öldüreceksin, inanmıyorlar diye. Şu inene inanmıyorlar diye kendini öldüreceksin. Böyle bir ruh. İnsanlık için çırpınan, böyle diğergam, başkaları için yaşayan bir varlık. Kim bilir o mevzuda ne kadar yalvardı. Ne olur Allah'ım yapma. O kavimler gibi. Cenab-ı Hak ona müspet bir cevap verdi. Senin ümmetini o geçmiş kavimler gibi toptan helak etmeyeceğim. Etmesin inşallah. Lokal olabilir. Erzincan gibi, İzmir gibi, Sakarya zelzelesi gibi. Belki yine olabilir bir yerde zulüm. Bu kadar böyle zirve yapınca yine olabilir. Yine günün tiranları da bir yerde o kırılan faylarla beraber satvetleri, saltanatları, debdebeleri kırılıverebilir. Fakat kırılsın demiyoruz çünkü çok masum insanlar da beraber helak olur giderler. Melek gibi tanıdığımız insanlar vardı, benim de tanıdığım insanlar vardı. Ben o Erzincan zelzelesini, İzmir zelzelesini bilmem. Çünkü o zaman daha bir yaşında vardım, yoktum. Ama Sakarya zelzelesinde tanıdığım çivan mert insanlar vardı. Hala aklıma gelince üzüntümü baskı altına alamam. Çok güzel insanlar da gider o mevzuda. Ve yine buyuruyor, yalvarıyor. Benim ümmetim değişik vesilelerle işgale uğrarsa bu işgal mütemadi olmasın. Kim bilir o mevzuda da ne kadar yürekten söyledi ve ne kadar söyledi. Ne kadar kendi diğergamlığı seviyesinde o mesele için sızlandı durdu, arz-ı halde bulundu. Meseleyi belki nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhuru diyebileceğimiz, adeta esbab bir külliye sukut etmiş gibi, başka çare yok ya Rabbi dedi, içini döktü, tazarru, ızdırar lisanıyla yalvardı. Cenab-ı Hak sonunda buyurdu ki, ben senin ümmetini ilelebet başkalarının işgaline de maruz bırakmayacağım. Elhak öyle olmuştur. Değişik zamanlarda farklı mülahazalarla Haçlı seferleri olmuştur. Moğol işgalleri olmuştur. Fakat Cenab-ı Hak onların daimi kalıcılığına müsaade etmemiştir. O koca Avrupa devletleri bile, Richard'lar, Philip'ler, Frederick Barbarus'lar geldikleri gibi bazen kılıç arslanlara, bazen Selahaddinlere, bazen alparslanlara çarpmış, ters yüz olup gitmişlerdir. Allah'ın izniyle bazen Nureddinlere, bazen Şirigühlara çarpıp ters yüz olup gitmişlerdir. Bu işgal dalgaları devam edip gelmiş. Moğollar gelmiş. Onlar da belli bir süre Allah'ın izni inayetiyle yine bertaraf edilmişlerdir. Belki en son devlet-i aliyenin paramparça olması toy iddiaçılar tarafından, devletler muvazenesinde dünyaya sözünü geçiren bir devlet, 3-4 tane çocuğun idaresinde korkunç, helakete götürücü bir macera ile o devleti paramparça etmişler. Bugünkü o paramparça olmanın arkasında esasen onlar vardır. Onun için Rıza Tevfik, neden neye kaldık ey gazi hünkâr, gerisini huzurunuzun edebine uygun bulmadığından söylemiyorum. Bilmem ne ne oldu, ne ne oldu, ne ne oldu, ne ne oldu. Herkes olması gerekli olanın dışında bir şey oldu. Ölü olmamaları gerekliydi. Aynı şenaat, aynı denaet yaşanıyorsa, hafizanallah, yine bir işgal mukadder gibi görünüyor. O daracık Anadolu'nun bile parçalanması mukadder gibi görünüyor. O mantık, o felsefe, daha doğrusu o mantıki boşluk, o felsefi boşluk, böyle bir şenaat ve denaate pozitif mahiyet, sebebiyet verecek gibi görülüyor. Sebep-sonuç mülahazasıyla meseleye baktığınız zaman öyle görünüyor. Allah Celle Celaluhu öyle bir suyu akibetten analarla dolu olan Anadolu'yu muhafaza buyursun. O toy delikanların macerasıyla devlet-i aliye gibi devletler muvazenesinde bir yüce devleti, bir baş yüce bir devleti dağıttıkları gibi Allah artık daracık o ülkede, o küçük Anadolu'da milletimizin parçalanmasına fırsat vermesin, meydan vermesin. O meselede yedici ve güdücü olanlara akıl versin, firaset versin, kiyaset versin, kendilerinin helakiyle beraber milleti ve ülkeyi helakete sürüklemesinler. Evet, en son devlet-i aliye parçalandı, o da kalıcı olmadı. Yavaş yavaş böyle ehven müşerreğinden, böyle bir yönüyle alal hayre doğru yürüme oldu. Güzel kazanımlar oldu. Yani bir dönemde belki size yeniden belli şeyleri kazandıran kimseler, sonuçta sizin beklediğiniz o şeyleri düşünmüyorlardı. Projelerinde onlar yoktu, detayına girmiyorum ben. Sizin idrakinize, fetanetinize, firasetinize havale ediyorum. Onların plan ve projelerinde o yoktu. Fakat Hazreti Kadir-i Mutlak, meşiyeti sübhaniye, bu ehven-ü şerri adına atılan adım, yani bir taraftan ülke istiklaline kavuştu, bir taraftan Ruslar adam gönderdiler, Mustafa Supi'yi gönderdiler, gelin bize manda olun falan dediler. Hayır, biz manda da olmayız, öküz de olmayız, inek de olmayız dedik. Olursak kendimiz oluruz falan dedik. Allah o zaman da korudu. Asya'nın düştüğü Badire'ye düşme ihtimali vardı. 70 sene bütün mabetlerin kapısına kilit vurulması, Allah demenin yasak edilmesi, ezan-ı Muhammed'in minarelerde susması meselesi söz konuydu. Muvakkaten onu yaşadık, Akif'i ağlatan şey odur. Ezan sussun, fezadan silinsin yad-ı Mevla'nın. Allah onu göstermedi. Böyle ehven-ü şer irtikab edildi. Fakat ehven-ü hayra adım atıldı. Bir kısım kazanımlar oldu. Kazanımlar salih dairesi içine girildi. Şimdi öyle bir devreye geldi ki bugüne kadar o bütün kazanımlar adeta bütün dünyayı karşımıza alırcasına feda edilme gibi bir oluşum satı maili içinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak öyle bir olumsuzluğu devam ettirmesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek isteğine bağışlasın. Benim ümmetim sürekli başka bir milletin işgali, istilası altında kalmayacaktır. Olsa bile Allah'ın izni inayetiyle onlar yeniden savrulup gidecekler. Benim ümmetim yeniden ayaklar üzerine doğrulacak, kendi olacak. Üçüncü isteği orada, ümmetin parça parça olması ve aynı zamanda birbiriyle yaka paça olması mevzu. O mevzuda da çok yalvarıyor. Ümmetim benim ayrıştırmacılığa düşmesin. Birbirine karşı düşman olmasın. Çok yalvarıyor. Orada kendisine cevabı sevap verilmiyor. Allahu alem, onun altındaki hikmet, insan iradeli bir varlıktır. Kardeşlik esas o iradeyle temin ve tesis edilecek bir şeydir. Uhuvvet Risalesi'nde ifade edildiği gibi, İhlas Risalelerinde ifade edildiği gibi, Allah bir, peygamber bir, din bir, kitap bir, yol bir, yöntem bir, mazi bir, hal bir, ati bir, gidilecek yer bir, geçilecek köprü bir, girilecek yer bir, mazhar olunacak altaf-ı ilahiye bir. Bunların hepsini demiyor da Hazret birkaç tane saydıktan sonra bine kadar bir bir diyor. Bunca birler birliği ve beraberliği iktiza ediyor. Demek ki irade var, akıl var. Onu kullanın, bu birliği tesis edin kendi aranızda. O mevzuda böyle tepeden inme esasen, ben sizi alır, odunları birbirine bağlıyor gibi bağlarım. Şimdi odunlar gibi veya buğday başakları gibi bir kemle, bir iple birbirine bağlanmak mı? Yoksa iradenin hakkını vererek esasen orada öyle bir birlik, öyle bir vifak ve ittifak temin etmek mi? Evvelkisi insanlık hakikatına, ahseni takvime, mazhariyete karşı saygısızlık olur. Hiç kimse odun gibi bağlanmak istemez, tepeden inme bağlanmak istemez. Eğer bir ve beraber olacaksak, Cenab-ı Hak öyle eylesin. Allahümme ellif beynena kema ellefte beyne ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ecma şemlena. Allahümme ellif beynena. Allahümme eyyidna bi ruhin min indik. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve terda. Ya erhamer rahimin. Ya zel celali vel ikram. O duaya icabet edilmemiş ama fakat icabet edilecek şeylerin yerini dolduracak dinamikler verilmiş. Bunlar kullanılırsa bu dinamikler, bu esaslar, bu disiplinler kullanılırsa siz kalıcı olarak ayrıştırmaya düşmezsiniz. Benim gibi düşünmüyorsa onlar hayırsızdır filan demezsiniz. Her şeye rağmen belli faslı müşterekleri değerlendirerek bir araya gelir, bünyanı mahsus gibi yeniden yeni kubbeler oluşturursunuz. Devrilmeyecek şekilde Allah'ın izni inayetiyle ve dünyada örnek bir millet tesis edersiniz. Bir millet teessüs eder. El alem size bakar, imrenir. Yahu hangi dinamiklerdir? Kim bilir, belki o zaman dünyanın dört bir yanından yeniden bir kere daha ikinci kez يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ fevç fevç İslamiyet'e, bu makul düşünceye, bu semavi mesaja duhuller olur Allah'ın izni inayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mevzudaki isteklerine girmiştim ben. Esasen hali hazırdaki durum geçmiş peygamberlerin kavimlerinin başına gelecek belayı belki 10 defa hak etmiş gibiyiz. Ama bütün İslam dünyası itibariyle. Onun için Üstad Necip Fazıl bir yönüyle hali hazırdaki manzaranın resmini ortaya koyduktan sonra bir yönüyle, yani neredeyse Sodom, Godum, Gomurra yaşasın falan der gibi bir ifade kullanır orada. Hatırlayacaksınız bunu. Melanetin her türlüsü yaşanıyor İslam dünyasında maalesef. 50 defa hak etmişiz bunu. Fakat ayrı bir şey var. Bunca mesaviye rağmen Enfal Sûre-i Cellesi'nde de şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبًا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen onların içinde olduğun sürece, demek ki devr-i risalet fenahi, o sahabi dönemi, sen onların içinde olduğun sürece, ama sufice, işari tefsir açısından yaklaşım olunca, sen onların kalplerinde deşet buyurduğun, mesajını sunduğun dönemde olduğun gibi dipdiri yaşıyorsan şayet, Allah onlara azap etmez. Bir diğer bir tevcih de, onlar günahlarından dolayı tevbe, evbe, istiğfarda bulunuyorlarsa, Allah onları helak etmez, sana bağışlar. Sen hala onların önünde bir imamsan, onlar da senin arkanda kemerbeste ubudiyet içinde Allah'a kulluklarını eda ediyorlarsa, onlar Allah'ı helak etmez. Yaptıkları hataları anlıyor, geriye dönüyorlarsa, zulüm yapmışlar, haksızlık yapmışlar. Ha, bir örnek antır parantez arz edeyim. Yine bu kuvvetli şüphe mülahazasıyla Sivas'ta içeriye alınmış 8-10 insan. Bir tanesi itirafta bulunmuş. Onu tehdit etmişler. Sen böyle bir itirafta bulunmazsan senin canını yakarız. Bazılarını öyle yapıyorlar. Bazılarına da bir villa veriyorlar. Bazılarına da bir kese altın veriyorlar. Burada charter school'lar aleyhinde dava açma adına da birine para yağdırıyorlar. Bu Amerika kamuoyunca bilinen, malum bir hadise haline gelmiş. İhtimal adamın kendisi de söylüyor herhalde onu. Nasıl vazgeçerim ki ben bu işten, adamlar bir sürü şey verdiler. Bazılarını 3-5 kuruşla böyle, bazılarını birkaç kilo kömürle, bazılarına birer 100 lira vermekle, 1000 lira vermekle bir sürü insanı itirafçı adı altında iftiraya sevk ettiler. Fakat orada o adam pişman olmuş. Medyaya düştü bu mesele bildiğiniz gibi. Mahkemede hakimin huzurunda, hakim bey diyor, bana çok baskı yaptılar. Vallahi bu insanlar ne devlet bilirler, ne bilmem ne bilirler, ne falanı yıkmabilirler, ne filanı yıkmabilirler. Allah rızasını bilirler, Allah için hizmet ederler. Ben bunlara iftira ettim, baskıya dayanamadım. Çok zorladılar beni. Sonra da dönüyor, onun yüzünden işte birkaç aydır içeride bulunan o insanlara, ne olur Allah aşkına bana hakkınızı helal edin. Allah seni de mağfiretiyle serfiraz kılsın. Keşke diğer müfterilerde bu ölçüde insanlıklarını düşünerek, azıcık Allah'la münasebetlerini düşünerek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunma şerefiyle şerefyap olduklarını düşünerek o iftiralarından, itiraf adı altında iftiralarından vazgeçseler, 2 seneden beri zindanlarda çoluk çocuklarından, eşlerinden, yakınlarından, akrabalarından mahrum, hücrelerde, zindanlarda mahrumiyet yaşayan o insanların hepsi salıverilse, Allahümme atlikum seraha, Allahümme atlikum seraha, rağmen ala a'daina, rağmen ala zalimin, amin ya erhamer rahimin. İtiraf etti, o inşallah kurtulmuştur. O insanların zindandan kurtulması gibi. Allah o insafı, o izanı, o imanı, o mevzuda iftira eden diğerlerine de lütfeylesin. Ve ma kana Allahu yu'azibuhum ve ente fihim ve ma kana Allahu mu'azibuhum ve yestagfirun. Onlar istiğfar ettikleri sürece Allah helak edecek değildir buyuruluyor. Bu Enfal Sûre-i Cellesinde. Hud Sûre-i Cellesinde zannediyorum. Allah bir kariyeyi, bir beldeyi, bir ülkeyi işlerinde ıslahçılar varsa helak etmez. Hazreti Pir'in o 1939'da Erzincan'da ve İzmir'de meydana gelen zelzele münasebetiyle yazdığı Zelzele Risalesi'nde. Onun hikmetini anlatırken diyor ki, ya oralarda tam ıslahçılar yoktu veya vardı fakat ifsatçılara karşı mukavemet edecek güç de, kuvvet de veya sistem de, tabiye de o mevzuda, mevzilenme de, strateji de o güçte değillerdi. Efendim bununla şunu anlamak lazım. Demek ki günah işleyen bir toplum içinde ıslahçılar olmazsa Allah Celle Celaluhu onları helak eder. Yani inanmış insanlar bulunur da fakat kendilerini ıslaha adamamışlardır. Bir taraftan o iş yapılınca Efendimiz müjdeliyor. Tuba lil guraba ellezine yushuna ma afsadun nas. Bir diğer taraftan da içlerinde müminler var da fakat emru bil maruf yapmıyorlar. Nehyi anil münker de yapmıyorlar. Münkerat diz boyu gidiyor. Hayır efendim, gırtlakta gidiyor. Maruf olan şeylere gelince onlar da 7 düvel ötede. İfade eden bir tabir oldu mu bilemeyeceğim. Bu. Evet, eğer bir toplum içinde, günah işleyen bir toplum içinde böyle ıslahçılar bulunmazsa, fonksiyonlarını eda edecek kadar organize olmazlarsa, organize emru bil maruf nehyi anil münker yapmazlarsa, Allah Celle Celaluhu iyilerle beraber kötüleri de helak eder. Cenab-ı Hak meleğini gönderiyor, falan kavmin altın üstüne yatır diyor. Oraya helak etmek için gidiyor. Fakat bir kadın o esnada hamur yoğuruyormuş diyor. Bu menkıbe. Fakat öbür tarafta beşikte çocuk durmadan bağırıyor, ağlıyor. Durmadan bağırıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor çocuk. Hamur yoğururken tam esnaya rastlıyor. Abi evladım diyor, ne bağırıyorsun? Allah bile bir kavmi helak etmek istediği zaman böyle senin yaptığın gibi acele etmez diyor. Böyle temiz bir gönlün teveccühü o mevzuda bütün rahmet kapılarının kilidini açabilecek bir sırlı anahtar haline geliyor. Allah meleğine diyor ki gel geriye diyor. İlmi ilahisinde öyledir o mesele. Ama menkıbenin aslına değil faslına bakmak lazım. Ama diğer hadis-i şeriflerle ifade ediliyor. Yine meleğini gönderiyor. Git diyor atlarını üstüne getir onları. Melek geliyor, bakıyor ki bazıları teheccüd namazı kılıyor. Hani dün Seffah'ı anlattım ya, o kadar kan dökmüş. Fakat o güzel sesiyle, müzikal Kur'an okuduğu zaman, inlediği zaman adeta sesinin yankısı Hazreti Davud'un sesi gibi. Fakat Seffah, Seffah kan döken insan. Mescitler dolup taşıyor. Herkes Rabbisine ibadeti taatta. Dönüp diyor ki ya Rabbi bunların çoğu ibadeti taatta. Ama diyor onlar başını almış, kendisini isyan deryasına salmış o insanları ikaz etme mevzuunda burası çıkmaz sokak demiyorlar. Bu tabir Üstad Necip Fazıl'a ait. Ben öyle ifade ettim. Marufu emretmiyorlar, münkerden de nehyetmiyorlar. Dolayısıyla iyisiyle, kötüsüyle herkes yerin dibine batırılacak. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً O fitneden korkun ki geldiği zaman sadece günahkarlara mahsus olarak gelmez. Masum insanları da alır götürür. Keşke bunları zimame elinde tutanlar anlayabilseler. Keşke zat-ı üluyetin bu kavanini sübhaniyesini, değişmeyen adeti sübhaniyesini azıcık anlayabilseler. Ve keşke sizin de bu mevzuda yaptığınız o emru bil maruf, nehy anil münker, ıslahçılık mevzu, onun istikbal vaat etmesi. Dolayısıyla öyle ıslahçılar yüzünden Allah o kavmi helak etmemesi mevzu, ona karşı minnet hissi duysalar. Allah bizim altımızı üstümüze getirecek ama bunların dünyanın dört bir yanında, 170 ülkesinde şu kadar okulla Ruh-i Revani Muhammed'in şehbal aşmasını sağlıyorlar. Bunların yüzünden Allah Celle Celaluhu altı üstüne getirilmeyi çoktan hak etmiş. Bizlerin altını üstüne getirmiyor. Basiretleri varsa, firasetleri varsa, insanlıklarını yitirmemişlerse, bütün kel en'am belhum atal tokatını yememişlerse, bence meseleye böyle yaklaşmalı, böyle bilmeliler. Bir de sizin bu yanınız var. Yani bir yönüyle zulmedenlerin, istikballerinin teminatı da sizin ıslahçılığınıza bağlanmış. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مُقَاسَ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah azabı çok şiddetlidir. O şedid azabından bizi muhafaza buyursun. Allahümme ecirna, hallisna, neccina min ikabike ve azabike ve nikmetike ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin dedim. Allahümme bellik ala ruhi seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem elfe elfe merratin ba'dedi ilmillah ve ba'dedi malumatillah. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya emine vahiyillah. Ve ala ikhvanike minen nebiyyin vel mürselin. Ve ala ibadike s-salihin min ehli semavati ve ehli l-aradin. Rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in.